Excelio. Misa kabo. Yango poli poli ngoto pesa ni na yo. Poli eko miko pesa bato somo. Sheri. Banda to zoni na yo. Bamonaka. Loko ana change poso nzoto. Suka. Lika mboba kuluka benga ina yo. Akato kabana. Kasi benga na kobi mrete. Soki misaka bona nga ete. Elili na yo na miso e. Kake ima nga ete. Songi songi abatoli kundue. Balinginga na yo to zarate. Zabala pakoli bango minio. Bati kanga na kufa na yo mama e. Misakabo. Kasi penga na kobi brete. Soki misaka bona nga ete. Elili na yo na miso e. Kake kima nga ete. Songi songi abatoli kundu e. Balinginga na yo to zarate. Zabora pakoli bango ninyo. Bati kangara kufana yo mama e. Etek selio. Kumbanga na bandalungwa. Libala e zalise libala e. Alo bapa me zalise mon pepe. Na ima yo awa solo na lingio. Balo banyo so suka bako lemba o. Libala ezalise libala mama. Maloba pamba ezalise mo pepe. Naiwa yo awa solo na lingio. Balo banyo so suka bako lemba o. Balo kanyo so toka banana yo. Poka kanga ina lingio. Balo kanyo so toka banana yo. Poka kanga ina lingio. Decision a soi, kakana falana na yo, odia. Ataba sali, suka bako lembe, oh. Bako lembe. Songi songi, mabehe. Songi songi, oli sumo. Songi songi, mabehe. Songi songi, peche, oh, deteke, oh. Libana e zalise, libana e. Oh, deteke, oh. Maloba pamba e zalise, mo pepe. Naima yo awa solo na lingio. Maloba nyoso suka bako lemba o. Aloka nyoso toka banana yo. Poka kayo linginga. Aloka nyoso toka banana yo. Poka kayo po linginga. Decision a zwa kaka na bota na yo mwana. Hasta basali suka bako lembe. Bako lembe. Mama osonio. Talabango miso mateli. Baine minanga osonio. Talabango miso mateli. Misa kaboe. Libana ezalise libana. Ode teke. Maloba pamba ezalise mo pepe. Naima yo awa solo na lingio. Balo banyoso suka bako lemba o. Libana ezalise libana mama. Maloba pamba ezalise mo pepe. Naima yo awa solo na lingio. Balo banyoso suka bako lemba o. parisien. Oh, braque le parisien. Somba de Paris. Je suis Miguel.